Sova Info. Počinju predprijave za STEM Games, međunarodno studentsko STEM natjecanje u znanju i sportu. Događanje se prvi put održava u Europi od 8. do 13. svibnja 2018. u Poreču. Više od 1000 natjecatelja očekuju natjecanja u znanju i sportu te edukativni i zabavni program. Predprijave traju od 25. ožujka, nakon čega će se fakulteti do 8. travnja odabrati svoje predstavnike među prijavljenima. Više o natjecanju možete pronaći na Facebook stranici STEM Games. Centar za kreativno pisanje u suradnji s Goranovim proljećem, Gradskom knjižnicom Rijeka i hotelom Balatura raspisuju natječaj za poeziju. Tema je slobodna, a svrha natječaja je promovirati pjesništvo i pružiti priliku neafirmiranim autorima da se nastave baviti pisanjem poezije te dobiju potrebnu mentorsku potporu i javni prostor za književno djelovanje. Natječaj je otvoren od 19. veljače do 19. ožujka 2018. godine. Više informacija o natječaju možete pronaći na stranici ckp.com. Fizika nakon čuda 1905. Nove teorije, neočekivani obrati i fantastični eksperimenti suvremene fizike knjiga je profesora Marka Grbe, čije će predstavljanje biti popraćeno predavanjem Potraga za najdubljim načelima svemira. Predstavljanje i predavanje održava se u srijedu, 21. veljače u 14 sati i 15 minuta u svečanoj dvorani doktora Izidora Kršnjavija u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. I za kraj vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno s oborinama i vjetrovito. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 2 do 7, a najviša dnevna između 6 i 11 stupnjeva. Vijesti uredila Bojana Guberac, a čitale Bojana Guberac i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.